That would be a very waste to, yeah, if that happens. So, yeah. So, what do you think people should do? What they can do to make the situation better? Are those baby steps, like you said, enough? Yeah. It's a start. You have to start somewhere. And like I said, more than 20 years I'm a vegetarian, or now vegan, from 1999. And for me, it's too slow. It's going too slow. But we have to be patient and make the people and the mass aware. And hopefully, a lot of people are going to eat less meat, 1, 2, 3 times a week. And I know a lot of women are open for it, but men, oh my God, I always call them Captain Caveman. Because they, I need my meat, I can't miss it. And I'm like, yeah, okay, well, I can talk to you, but it's going in your one ear and goes in the other ear, you know? So if there are a lot of women and girls, maybe they can change their boyfriends, their husbands, their fathers. It's baby step, but you can't force it. And I try to make people aware on a positive and a bright and a cheery way, because in the past I was like, ugh! And then people are like, oh no, that crazy woman, no. You know, so you have to be, look at the bright side and be positive and optimistic and make people aware on a very cheery, and then people listen. And then they say, yeah, you're right. Yeah, maybe I will try to eat less meat in a week. And I said, wow, good for you. Yeah, try it. All thanks on behalf of all animals. And especially the animals who are otherwise is getting killed and ends on your plate. So that's my contribution. And I think every contribution of everybody can make a difference. And my opinion is, doing nothing is not an option. You have to do something. If it's small, I don't care, but every little thing counts. So that's my, yeah. What do you think? Why is there such a difference between men and females? I don't know. Men like, we are hunters and we have to hunt for women and we need our meat. I don't know. It's okay, because men and women are different. We aren't the same, and people don't have to be uptight about it, because men and women are different. I mean, I can learn some things from the men, but men can also learn from us women. So it's both sides. We can learn from each other. And men, yeah, I don't know. It's something in them, and hopefully in the future that more and more men are becoming vegetarian or better vegan. But yeah, I don't think I'm gonna live that period. I'm already dead, or I believe in reincarnation, so maybe I'm in a different, Okay, so. Would you like to add something? What do you think about demonstration? For me it was a double, because me like a vegan, and they were talking like animal friendly environment, living in stables, and for me it's like no, animals have to live in freedom, you know, not in cages, not in stables, because millions and millions of years ago animals were free, but then we human beings domesticated them, took them as a prisoners, and now they have to obey our human beings, and that's not okay. But I think una la mañana había una neblina espesa, y esa fue la que lo favoreció mucho a nosotros. Hello everyone, welcome in Radio Patapu, 88.3 FM, every Tuesday awakening, mainly after 4 till 7:30. Today we start a bit later. Could you imagine? I forgot something, I had to go back. I can imagine. But okay, so today would be the eviction issue. We're gonna do some things about that, and then the rest we will talk about the anti-eviction action and anti-gentrification of Indischeburt, Javastrat by Amir and gentrification by Amir. So that would be about the squatting action, and then we will play also from the Sunday's ID by Occupy Sunday demonstration. Hop, hop, hop. So we're gonna play things from there. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. I hope you hear me good. I'm trying to do my best. Okay, hop, hop, hop. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los patos que pueden dejar. For the delay, I want to put it on the summertime, but I cannot really, I think. Tonight, or today, we're gonna squat Javastrat 77 till 81. This is four blocks of our favorite enemy, Aimere. Aimere is also part of the OCP, which wanna kick us out here, so we really do this with passion. The little short story about the houses. The houses have been bought in 2008 by Aimere. They paid $1 million more than what the previous owner, Lindemann, paid 1 year ago. We suspect they paid this extra bonus in order to get all the social renting out, because it has been until then. Within 2 years, all the social renter has been out. The buildings are now being stripped. They call the project Ein Block Stadt. They sell the house, they're gonna sell every Costco, sell the house as Costco wohning. The whole Javastrat and Seeburg in general is like the example for gentrification. There's a whole housing stock of the housing corporation has been sold. Someone of us made a map and made statistics how much has been sold. This is also gonna be published on a website which has been made and will go on air as soon as we're in the house. Secondly, this is also protest against the upcoming eviction wave. Most of the houses which are going to be evicted are from housing corporations. Some of them will remain empty, for example, Jan Hansestraat, which has been squatted the third time already and definitely is going to remain empty. So the city is going against their own policy, which is Nieteldrein for Leefstand. This is a short story about this. The route, we ask you to come with the bicycle. If you don't have a bicycle, please go on the back of someone else. I saw people with the buck feet, maybe they can put some people on, and there is always someone with a van here. Stay together. We have to. The aim is there, arrive in one group to be there in front of the house. We're gonna go out of the gate here. We're gonna go underneath the Maripoort station. We cross the big street. We go take the first to the right. This is the first of Atjestraat. Go into the Sumaterstraat to the left, and then we are at the Javastraat, where we are directly at the house. There is a second group, which is the inside group, that will take care of the barrication of the house. They are ready in other locations and will arrive there, hopefully simultaneously with us. The squad is a little bit delicate in this way because they're actually working on these houses. They are demolishing the houses not as we speak, but right now. So we're gonna really shut down their process. We intend to stay there at least till Tuesday, which the eviction wave is coming, so the eviction wave has to make an extra turn. And we are not intending to leave for any plotter petter or bowfuckers, which we expect Monday morning, which will be the second confrontational moment. After we have the route, we go in. There is a van parked in front. The material is in there. Please help the people to get the material as quickly as possible into the house. Then the door will be shut and we remain outside as a group when the police comes. If more police comes, don't run away. Stay together as a flock. Stay together and look mean towards the police. That's all it was. So if everything goes good, we have a little chat with the cops and they fuck off. And then we have the house, then the jam session, which is organized here, will be transferred to there. The RDM is later on coming with food. And so we want to make it cozy that everyone stays a little longer and hopefully also stays for the night. So we have nothing to do and you go for the kicks and you really find it funny. Please stay over for the night because we'll need more people tomorrow, Monday morning, when we expect the bowfuckers who want to continue with the working process or the destruction process. This is if all goes good. If it goes wrong and the police keeps on talking and takes more time and waits till the MA is ready, we'll stay there as well until the MA is coming. We don't leave before. The idea is that the inside crew will also stay upstairs until the MA coming. If we know when they build up, because either the police spokesman know this from the police themselves, or we see them building up. MA is a really long and slow process of building up their stuff. We will let the inside crew mingle with our group outside and retreat as a group to the side where there is no police. Mostly they come from one side and push us out of one street. This is if it goes wrong, but it should all go right. Another thing, if it goes wrong and we do get arrested, this is the number. AG, de arrestantengroep, write it on your belly, your leg or whatever. More important, Willem Jebbing is the lawyer. He always does that. He's ready for the operation. He's ready until Monday evening. If you get arrested, let me start with the beginning. One thing we never do, we show the IDs on the street. So if you ask for IDs, the NSA here and the parole. Parole also came with a photographer. We made it very clear, this is the photographer from the parole. The NSA filming. Yeah. I think you know how to deal with him. If you don't wanna be on the film, please come to me and tell it to me, and I would not film anything what is incriminating and so on. So I do it always in the most safe way as possible. So I do to make news from the action to support the action. Okay. Police spokespeople is me and someone else, which is at the other group. And we will talk to the police, or the police try to talk with you, refer to me or to the other guy. What? Just refer to you. Oh, to refer to you. Or to refer to the guy who did that now. Yeah, that's true. Refer to So, come on over and make it cozy. What is het bedrijf dat aan het slopen? Hey, pijntje, Hans, pijntje. Dat hebben we niet meer af te halen. Nee. Yeah, it's a question round. Yeah, and what if you don't get evicted in the eviction wave? We seriously think we're gonna get evicted. And if we don't get evicted, we have 2 days to think about that. Okay. But will you leave Monday night, or will you leave like Tuesday when you see the riot cops coming and you know for sure that you're getting evicted? Maybe this is another question you should ask now. Would I leave for now? So we're gonna stay there. Yeah, there's a bit of room. Yeah, yeah, maar dat kunnen we dan straks ook nog bepalen. The idea now is we go in there, we stay there, we stay Monday morning, we shut down the process, we stay in there the whole time, we have the time to tell the neighbors, spread around the neighborhood flyer, make music outside and tell why we do this. One more thing about the neighborhood, me and We will talk to the neighbors today. We made a neighborhood letter also. That doesn't mean that you're not allowed to talk to neighbors, of course. But if neighbors freak out, which happens, and you don't know what to do, please refer them to us or ask us for a neighborhood letter that explains them in a friendly way with what we're doing and ask them for their support. So that there are no big fights going to be between us and neighbors. It's just not constructive. No, that's not. De-escalation over. Any more questions? Eviction wave is going to be this Tuesday, and also the Luidergracht is going to be evicted. Right. So we want to make a call out for people to come at 6:30 to the Luidergracht, if possible with boats. We try to be with as many boats in the canal. So if you have boats, please come. If you don't have boats, also please come. And yeah. Is it possible to sleep there? I don't think so. Well. Yeah, nunca falta alguna brocha para despertarse menos. Cuando amanece, ya me doy el hombro. Viernes, pero día comienza. Sede, sol, sudor, musardo. El invierno frío, la necesidad arreo, o pedo y lume. Mueños apeados, paladurías de neves y lobos. Los brazos son como espeiteras para encorjar farrapos. Burlas, fidas, dedos sin. Hey, we're rolling. Hey! We gaan daar ook een raadsadres over schrijven. Aan de feit de stad heel oost aankijken. Jullie geven ze ook vragen van de mannen? Ja. Eigenlijk daar staat dingetjes in. Ja, meer, die heb ik niet bij me. Maar het is, okay, kijk, het staat echt met goede letters op het voorgevel. Het gaat er om hier van de heren, vanaf van de heren en zo. En op de leeftijd. Heeft Sarah die belasting van erbij? Oké, okay, nou die kunnen we wel even opduiken. Top. Maar zoals gezegd, 2008 hebben we meer dan 3,2 miljoen euro. Ja, maar dat is allemaal nog zo leuk als ik het tegen ze opstaan. Prima, dat snap ik. Ja, dat hadden we eigenlijk wel gelijk kunnen doen. Dus, gaan we een rondje doen? Nee, we gaan niet binnen. Oh, we gaan niet binnen? Nee, we hebben een nieuwe wet. Ja, dat is voor mij. Nou, sinds 1 oktober 2010 doen we dat volgens mij niet meer. Ja, dan heb ik heel lang geen kraakjes meer. Ja, dat zou nog wel kunnen. Ja. Dat zou inderdaad wel kunnen. Nee, maar dan zit de nieuwe wet. Gaan we van dat oude Russen niet meer doen. Russen zullen we ook liever willen doen. Maar, ja. Is het ergens weer gebruikt of is het echt zit weggegaan? Nee, het is niet in gebruik. Er wordt niet in gewoond. Maar er wordt op dit moment wel aan gewerkt. En dat is ook het doel van onze bedrijf. Dat is een klein beleid. Dus eigenlijk, los van de nieuwe wet, worden we spannend. En je blik te zien niet. Ja, we vinden alles spannend. Zeg maar. Elke keer spannend. Maar wij willen gewoon het punt maken. En dit is gewoon een uitgelezen object. Rick, en daarom hebben we dit weer gespannen. Ja. Contactpersoon. Ja, we hebben een perstelefoon, dus dat kunnen we ook gewoon gebruiken. Ja, die moet ik even gaan halen. Zou je dit even willen doen? Ja. Wij hebben namelijk de meeste moeilijkheden met trekken. Dan hebben we het NRC hier rond de grond, dus wij hebben onze eigen bedrijven. Ja. Nou, behalve inderdaad onze eigen media. Gis me wel eens. Maar wij moeten het plannen, want wij hebben echt gemeente. Rogier, een nummer krijg ik nog? Ja, dat komt er nu aan. Ja. Alrighty, dat is 06. Nee. En keuze. Worden veranderingen in de wetgeving geconfronteerd met hoge huurprijs verbannen naar de randen van de stad? Dat is helemaal niet waar. Mensen die hier moeten verhuizen, die hebben terugkomgarantie. Die mogen hier niet komen. Ja, ja, sorry. Ja? Kunnen we later praten? Oké. Ik wil graag met jou praten. Ik wil met de andere praten. Nou, het gaat vooral om het schema, dus we gaan er informatie verspreiden over waarom we hier dan moeten zijn. Verder hebben we een contactnummer, maar we zijn ook per e-mail bereikbaar en hebben een hele website. Ja, ik ga specifiek over. Het gaat heel specifiek over. 80% blijft gewoon sociale huur. Mooi. Dat is mooi. Oké. Dat is echt niet meer. Hij meer is suggereren dat deze pand dat is op de voorbehaald. Zijn jullie met z'n allen? Dus er zijn nog wel. Er zijn twee mensen. Goed. Als het is, dan kom ik wel. Ja, blijf jij hier? Of, blijf jij hier? Dus ik kan rustig aankomen. Ja, we zijn de komende uur hier nog hier. Ja, wat is jullie verhaal? Zeg maar, wat is jullie punt? Of wat staan jullie erin? Ja. Ik sta hier op zondagse dag verhaal. Ik weet nog niks, dus ik ga alles even controleren, dubbelchecken en kijken wat wij ervan vinden. Okay. En wat wij ervan vinden, daar ga ik niet over. Tuurlijk, maar dat krijgen we wel te horen. Ja. Dus we hebben het telefoonnummer achtergelaten, e-mailadres, dus we zijn bereikbaar. Als ik iets heb wat ik met je kan delen, dan ga ik het doen. Oké. Ja? Goed. Dankjewel. Ja. Fijne dag verder. Ja, zo. Fijne dag. Dank je. Ja, we zijn nu tot aan het lezen wat het is. Nou ja, je bovenste deel wel, want onderste deel ook rijden. Alright! Got it! We hebben met 1 oktober hebben we landelijk besloten om dat niet meer te doen. Omdat we ze gewoon niet meer binnen willen hebben. Ja, dat is gewoon een risico. Want als zij binnen, dan zijn we bij heterdaad. En als je gewoon zo'n gast binnen hebt, dan kan die gewoon sowieso is dat al een rituele dans, waar we ons niet aan hoeven te houden. Ja, ja. Maar het was gewoon de gewoonte, was dat. Sinds die 1 oktober... Maar dat hebben jullie zelf intern besloten? Ja. Tenminste, we hadden het liever ook bij dat ritueel gehouden. Dat was namelijk best wel leuk, dat is uniek. Dat was nergens anders in de wereld. Als je een pand kraakt, je gaat handjes schudden, maakt een rondje en gaat weer eruit. Maar ja, met die nieuwe wet is dat gewoon niet toelaatbaar. Ja, hier. Ah, waarom is dat niet toelaatbaar meer? Omdat je dan... Nou ja, in principe ben je... Het risico is veel te groot. Dat is het, daar komt het eigenlijk op neer. Want hij kan dan zeggen, ja, in principe ben je strafbaar als je binnen bent. Nu, ja, moet dat eerst nog een rechter bewijzen natuurlijk. Zo veel, maar in principe kan de politie daar gewoon enorm moeilijk over doen. En dat is gewoon, ja, daarom doen we dat niet meer. Dus al die gezinnen wonen in kleine, toffe woningen in Schimmel. Toen wordt verwacht, die mensen gaan naar een grotere woning in de buurt. Ze worden niet verbannen. Dat is zeker denk ik weer een uitgangspunt. Bravo, bravo, bravissima. Ja, zo, gooi me op de grond. Die zijn zojuist gekraakt. Somebody was de volgende dag? Vertel even, wat gebeurt hier? We zijn hier Javastraat, de panden nummer 77 tot 83. Die zijn zojuist gekraakt. Met deze kraakactie wil de kraakbeweging protesteren tegen de komende ontruimingsronde. Wordt namelijk opnieuw, net als vorige ronde eigenlijk ook al, op grote schaal ontruimd voor leegstand. We hebben een aantal voorbeelden daarvan ook, waar je heel duidelijk in kan zien van ja, die eigenaar is echt niet van plan om hier iets te gaan doen. En we willen dus protesteren tegen die ontruimingsronde. Tegelijkertijd hebben we deze panden uitgekozen omdat hier nogal een vreemd verhaal aan zit. Het is zo dat de Javastraat hier die wordt behoorlijk gegentrificeerd, dus de traditionele verjupping, zeg maar. En de manier waarop dat gebeurt, dat vinden we helemaal niet kosher. Mensen met een sociale huurwoning worden onder andere door druk van ambtenaren van bouw- en woningtoezicht van het stadsdeel min of meer gedwongen om te verhuizen. Dat gebeurt in een spelletje met verleiding en bedreiging een beetje. Verleiding van, we geven je een bedrag als je nu weggaat. En bedreiging van, ja, als je blijft zitten, dan wordt alles om je heen wordt gesloopt. En dan zit je wekenlang in een, jarenlang in een soort bouwput met je woning. Deze panden zijn speciaal interessant omdat hier een beetje een raar verhaal is. Het is oorspronkelijk voor 2,1 miljoen zijn vier panden gekocht door de familie Lindeman. Toen die panden door Lindeman werden gekocht, zaten er heel veel sociale huurwoningen in. En ze zijn 2 jaar later voor 3,2 miljoen verkocht aan IJmeren, de huidige eigenaar. Helemaal leeg, zonder sociale huur of wat dan ook. Alle mensen met een sociale huurwoning zijn eruit uitgewerkt. Lijkt er dus op dat de familie Lindeman in feite beloond is met een miljoen winst. Voor het feit dat ze de sociale huurwoningen eruit knikken. Ja, dat is natuurlijk een hele rare constructie. Het vreemde is helemaal aan deze panden dat op dit moment IJmeren eigenlijk geen winst maakt op de verkoop van die panden. Ze maken zelfs meer dan een miljoen verlies. Alles bij elkaar, het is maar per pand. Levert het 500.000 op. Dus het zijn 4 panden, dus het is 2 miljoen wat IJmeren er aan overhoudt. Aan de verkoop van deze panden. En ja, dat is een beetje vreemd natuurlijk, dat een grote woningbouwcorporatie verlies zou draaien op zo'n project. Dus we vragen ons eigenlijk af wat het verhaal erachter is. Dat is niet helemaal duidelijk, maar het is wel duidelijk dat die familie Lindeman een hoop geld heeft gekregen voor het uitwerken van de sociale huur. Woningen en de bewoners vooral natuurlijk. Ja, en bovendien hebben we weer lekker geraakt, dat is ook altijd belangrijk. Maar volgende dinsdag wordt die ontruimingronde, dus wat is de punt dat zijn jullie zo gedesperreerd om die plek te kraken en zo? Jullie kunnen waarschijnlijk niet blijven hier, dus waarom jullie riskeren zoveel voor wat? Ja, dat is natuurlijk waar. Dinsdag is de ontruimingsronde en er is een heleboel, heel veel werk in de organisatie van deze kraak. En het is inderdaad een beetje raar om een plek te kraken als je weet dat je waarschijnlijk 2 dagen later er weer uit ligt. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant van het verhaal vinden wij het gewoon heel belangrijk om een punt te maken. Om vandaag te laten zien van kijk, dat kraken wat wij doen is nog steeds relevant. Namelijk, we kaarten misstanden aan en we willen die discussie opnieuw aanzwengelen over wat hier gebeurt in deze straat en eigenlijk in de hele stad. Namelijk de uitverkoop van de sociale huurwoning en het feit dat de lage inkomens allemaal naar de buitenkant van de stad worden geduwd. Dus dat is de media die we hiermee creëren, dat is sowieso al een winst. En bovendien, over 2 dagen moet die ontruimingsronde toch weer even een stukje omrijden om ook hier langs te komen. En op deze manier willen we ook laten zien van dat kraken dat gaat door. Ja. Wil je iets meer toevoegen? Nee hoor. Oké, bedankt. Very often people think that squatters are doing nothing and they are just taking advantage of living for free. So this was the action what shows a great example that is quite opposite, that people risk arrestation, gave their time for a very long time to prepare such a thing, to make it possible, just to make a neighborhood aware what's going to happen with their houses, first there would bit by bit came fancy initiatives like shops for yuppies, etc. And then suddenly the prices would rise up, and then suddenly people from the social houses very often are asked to leave the houses because the house have to be renovated to keep the standards, and then people cannot come back to the same houses anymore on the same price. They cannot. A lot of houses are not social in social rent anymore. So that's how the gentrification works. There is a good movie about what is happening on the pages Hoarders Vereniging Oost .nl. So you can see. Some of the renters already realized that, together with the squatters, I hope they will manage to save Java Street and Indische Buurt and all Amsterdam from gentrification, from making this city not valuable for normal citizens, but only for rich people. What happened already with the center, if you go through the center in the morning, it's completely opposite like in other part of the cities. You would not see so many people there. Why? Because tourists are sleeping and there are not so many people living in the center anymore. Not many people can afford that. And for sure not social rent, the zoning note is still a very big problem. I just heard that a lonely mother with children, one had to wait 15 years to get the place in Boselomer, and the other one, it's already 11 years waiting to get the place in Amsterdam at all. So that's very common. Today was the next eviction wave. We're gonna read some things about it. We're gonna play things about it soon. What I want to say, like 15 squads were evicted today, unfortunately. Laurierskracht, which was existing 10 years. Of course, Javastrat. It is important that we think all together. We think all together very strongly, and we come together to realize this plan. In order to survive, we have to set up the goal. Set up the goal, which would be equally opposite what to the goal of the mayor of this city, mayor of the rich van der Laan. He set up the goal for himself to evict the squads to 2013. I don't think he will realize, but I think he is on the way. So we have to set up the goals. 15 squads were evicted today. Let's think about it. Let's work together, all together. We are stronger. Let's think about it. How to the next eviction wave squad 15 houses back? How to mobilize people? How to mobilize those people who are on the waiting list? How make people realizing that squatting is still possible? Squatting is still going on. What macht nicht, kann noch stays. So, think about it, come together, discuss, brainstorm, and let's do it. Let's do it. I was very happy to see in this transform a bit. It was for me a bit transformation day, because from one side I saw Occupy movement going into the spiritual directions. One phase maybe was finished, the other one started. But also Occupy went into the other direction. Many people from the Occupy were on the squatting action. That was fantastic. I see, slowly we getting united. And that's what I actually always liked about Occupy, that it was a platform for, it is a platform still, it's still existing and still kick us, and it will still kick us for sure. It is a platform for all of us. It is a platform for freedom, movements from each triangle. And it was supporting for 5 years, 5 months. And it will support, it will continue. So soon we're gonna play some interviews from Occupy. Yeah, it was a very punk band on the very spiritual demo. That says a lot also. So that's nice. Okay, we're getting united. That's very important. Also, we're gonna. In the meantime, fit in with the agenda. 29 March concert this Saturday, I think, on ADM. Donderhond, folk punk from Belgium. Very nice, very great people. Also, activists. Very nice people. Playing nice music, also performing with that, a bit theater, so very nice, from Belgium. Donderhond will play, and Gura, also from Belgium, Doom Duo. So, produced for Jumping, starting at Hornweg 6. Solid Belgium sound at ADM. Make the connection here. Food at 7, bands at 9. Okay. More agenda a bit later. Hop, hop, hop, hop, hop. Kunnen. Mening. We laten zien hoe het ook kan, hoe wij het willen. En daarbij? Tuurlijk, er zijn haken en ogen. Je doet hem met vallen en opstaan. Maar je kan het doen. En we doen het samen. En we komen ergens. We hebben gesprek. We wisselen meningen uit. We experimenteren met nieuwe manieren. Om samen beslissingen te maken. Om werkelijk naar elkaar te luisteren. Om een wereld te bouwen waarin ruimte is voor de bijdrage van iedereen. Een wereld waarbinnen niet alles draait om financiële transacties. Om geld. Een wereld die solidair is. En waarbinnen je een feestje kan geven op de Dam, omdat jij dat wil, omdat we samen willen feesten en omdat dit de ruimte is van ons allemaal. Dank je dat jullie er zijn. Dit is Occupy. Goedemiddag. Waar is mijn microfoon? Joep. Die heeft hij daar vast. Ja. Stommel, wat een geholderde polder. Rinkel de kinkel, wat een gerinkel. Hoor ik me daar in de straten. Vertel, wat is de mening op dat? Ja, did you, heb je net? Oké. Dit is een borduurmuur met de uitnodiging voor mensen om vanuit hun hart een spoor achter te laten van wat belangrijk voor ze is. En het statement van vandaag is Occupy Your Heart. Vanuit het idee dat de enige manier waarop de revolutie echt kan slagen, naar mijn idee, naar ons idee, is dat als we ons hart daarbij gebruiken. En hard betekent voor mij dat, het ergens, dat we ergens voor zijn. Dat we alternatieven bieden, dat we het voorbeeld geven. En niet dat we alleen maar zeggen het oude regime werkt niet. En dat we klagen over wat er niet werkt. Maar dat we echt vanuit de wil om zelfverantwoordelijk te zijn het verschil maken vanuit ons hart. Dus daar gaat het over. En om op deze manier mensen een creatieve uitnodiging te geven. Om bij te dragen aan een kunstwerk. Wat staat voor Occupy Your Heart. Daar gaat het over. Dus klinkt voor mij dat Occupy gaat ook in een andere spirituele richting. Dus kan je vertellen meer over? Moet ik eventjes nadenken. Ja, ik denk, zolang we blijven reageren op het oude systeem, waarvan we zeggen dat het niet werkt, blijven we toch hetzelfde in stand houden. We moeten iets nieuws creëren en dat is wat er nodig is. En dat is waarom het belangrijk is voor de Occupy-beweging om steeds weer naar zichzelf te kijken. En in termen van spiritualiteit denk ik dat eigen verantwoordelijkheid nemen in het leven het meest krachtige is om dingen te veranderen. En zolang wij niet onze eigen verantwoordelijkheid blijven nemen, zijn we eigenlijk het systeem, wat ik net ook al zei, zijn we gewoon het systeem in stand aan het houden. Dus op een creatieve manier onszelf en anderen uitdagen om op een nieuwe manier te denken. En welke nieuwe manieren wij kunnen creëren? Ik zeg wel nieuwe manier, maar ik weet niet of het nieuw is, want waarschijnlijk is het al heel oud. Maar het gaat over weer terug naar de basis, terug naar je intuïtie. Terug naar integriteit, terug naar connectie, dus echt verbinden met mensen. Het gesprek aangaan, in de spiegel kijken, dus ook naar jezelf kijken. En niet alleen maar zeggen hun of jij, maar ook ik. Wie ben ik? Als schakel in het systeem. How am I cause in the matter of change? The change that I want to see. Wat vind jij over vandaag? Ik vind het een hele warme... vriendelijke dag vandaag. Ik vind het mensen zijn heel blij. Mensen zijn ook blij om te verbinden met elkaar. Dus ik vind het een heel mooi initiatief. En wat wil je te zeggen tegen de mensen die vinden dat Occupy is eng? Ik denk dat Occupy een woord is wat voor iedereen... Occupy is niet aan de Occupy Movement to Occupy. Mijn statement is, Occupy what is important. Occupy your heart. Vanuit je eigen drijfveer kun je het beste verandering creëren. En het Occupy, als het zo stoffig wordt en boos, dan ben ik geen Occupy. Maar ik ben een alternatief. Ik zoek naar een alternatief voor anti. Ik wil voor zijn, voor iets. Wil je iets meer toevoegen? Oké, hartstikke bedankt. See it in your eyes. does everybody know Fiddler on the Roof? Keep going. If I was a rich bun, I would never, ever, ever, ever, ever waste my time. Cash and credit, IOUs, forget it. They have reached their limit, can't you see? And dun da da dun da dun da da dun. If I play my cards right, ticky tocky, ticky tocky, ticky tocky, ticking time. I would never ever be wasting mine running, jumping, digging after dimes. And I would occupy my days in the garden so everyone come and have a bite. A big open dam for everybody here to share. And we would fly to the space place. It's called our dream. Together making new history. Playing and creating always all for free. And if I play my cards right, the only master on the deck, the winning hand, that's you and me. Diners Club can stuff their greedy loans, and we get to travel visa-free. And if I was a rich bun, I would never, ever, ever, ever, ever waste my time. I would never, forget it. They have reached their limit, can't you see? And if I play my cards right, ticky tocky, ticky tocky, ticky tocky, ticking time. I would never ever be wasting mine running, jumping, digging after dimes. And I would occupy my days in the garden so everyone come have a bite. 24 karat gold. There. There to show. To the space place, it's called our dream. Together making new history, playing and creating. That's what we're doing here. Always all for. DJ Kareem, Raidi! Thank you! Nou, toch gelukt! Dus, ja. Wat vind jij over die dag? Wat is dat voor en zo? Ja, waarom we hier zijn vandaag? Is eigenlijk dezelfde reden waarom we op het beursplein hebben gestaan vanaf 15 oktober. Namelijk dat als je verandering wil, dan kan je er zelf voor zorgen. Dan ga je gewoon aan de slag. Je vindt mensen met wie je samen kan werken. En je gaat gewoon de dingen regelen. Want je kan wel vriendelijk vragen aan de overheid of andere autoriteiten. Of die iets voor je willen regelen, maar ergens houdt dat op. En zeker als je kijkt naar de macht van financiële instituties tegenwoordig, dan is het helaas ook niet meer zo dat een overheid die wij democratisch hebben gekozen, met alle haken en ogen die daaraan zitten, dat die zo heel veel te zeggen heeft. Helaas ligt de macht ergens anders. De macht ligt heel erg bij financiële instituties. De macht ligt bij de vrije markt. En die macht kunnen we ook terugpakken. We kunnen zelf dingen doen. Je kan zelf actie ondernemen. En dat is ook waar het woord Occupy voor staat. Bezet. Doe het maar. Doe het zelf. Wacht niet af. De publieke ruimte is van ons en die gaan we gebruiken zoals wij de moeite waard vinden. En vandaag is dat hier met een manifestatie. Op een ander moment kan het iets anders zijn. Iedereen heeft ook zijn eigen invulling en dat is prima. We moeten samen daarmee experimenteren, denk ik ook. Zodat we samen kunnen bouwen aan een maatschappij waarin wel ruimte is voor de bijdrage van iedereen. En die niet is gebaseerd op zo'n belachelijk idee van oneindige groei op een planeet die eindig is. Er zijn alternatieven mogelijk en er wordt heel hard aan gewerkt op allerlei plekken in de wereld door heel diverse groepen mensen. En daar wil ik heel graag aan bijdragen, wij allemaal, daarom zijn we hier. Dus wat zijn die alternatieven? Wat zijn die alternatieven? Ja. Nou, het hangt vanaf. Er zijn op verschillende vlakken natuurlijk. Wat mij betreft is het belangrijk om te kijken op het vlak van hoe we samen beslissingen maken, democratie. Nu hebben we een democratie waar je gekozen wordt, hè? Dus representatieve democratie. Ik denk dat er veel meer moet geïnvesteerd worden in participatieve democratie. Hoe gaan we samen dingen in elkaar zetten? Hoe kan je van onderop gewoon jezelf organiseren, samen dingen maken? Dus dat is iets waar je naar kan kijken. Hoe worden beslissingen gemaakt? Waar ligt wat dat betreft de macht? Je kan ook kijken naar het financiële systeem. Waarom zijn banken gebaseerd op winstgeving? Waarom zijn er financiële producten die zo ingewikkeld zijn dat bijna niemand ze echt snapt en dat ze ook niet controleerbaar zijn? Dat kan absoluut anders. Je kan heel praktisch kijken, doe maar bijvoorbeeld een belasting op flitskapitaal. Er wordt gehandeld in bijvoorbeeld voedsel, belegging op voedsel, maar in fracties van seconden. Dus dat gaat helemaal niet over spullen, dat gaat over hoe financiële markten in elkaar zitten. Het gaat over winst maken, over de rug uiteindelijk van mensen, bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika, die vervolgens honger lijden. Niet omdat er te weinig voedsel is, maar omdat ze de prijzen niet meer kunnen betalen. Produceer lokaal. Kijk wat je doet als consument. Maar laat jezelf alsjeblieft niet reduceren tot consument. We zijn zelf wel meer dan dat. Wat zijn de plannen van de Occupy? Kan je zeggen meer over de Sunrise ideeën? Ja, plannen van de Occupy. Het is wel altijd zo geweest. Zeker bij Occupy Amsterdam, maar ik denk ook wel wereldwijd. Het is een beweging die, het ontstaat ook organisch. Dus er is niet meestal een plan voor maanden vooruit en jaren vooruit. We kijken wat er nodig is en wat we kunnen doen en dan reageren we daarop. Maar die zondagse manifestaties die gaan in principe wel door, voorlopig. En de maand mei is ook belangrijk. Ook internationaal gezien, er zullen er van allerlei dingen gebeuren. Rond 12 mei, rond 15 mei. Ook omdat natuurlijk in Spanje, waar in Europa de Occupy-beweging, zal ik maar zeggen, is begonnen. Het was 15 mei. Die beweging heet dan ook daar 15 Emmen, dus van 15 mei. Dus daar zal bijvoorbeeld veel gebeuren. Dus we blijven bezig. We hebben nu niet het beursplein. Van de rechter mogen we daar niet blijven. Althans wel dit infohuisje, maar verder eigenlijk niks. Dan kan je daar nog wel gaan staan met tenten. Dan komt de ME, dan krijg je een conflict. Dan krijg je dat. Daar kan je voor kiezen. Daar kiezen we op dit moment niet voor. Dus het is ook aan ons om dan te kijken, oké, hoe gaan we de beweging vormgeven als een netwerk van mensen die niet meer zo duidelijk een fysieke plek heeft, maar wel idealen gemeen heeft. En ik ben er ook benieuwd naar. We gaan het uitvinden. Dus denk ik dat vandaag is misschien een beetje transformatie van de beweging? Voel je dat? Ik zie het echt wel als het einde van een fase. Aha. Ja, en het begin van een nieuwe fase. Waarover we ideeën hebben en voor een deel plannen. En die ook voor een deel gewoon moet uitkristalliseren. Oké. Okay. Wil je iets meer toevoegen? Over deze missie? Nou, wat ik altijd belangrijk vind, en ik kan me voorstellen dat veel mensen die hier op een gegeven moment naar zullen kijken, naar dit filmpje, dat ook wel denken of dat doen, maar misschien heb je ook ideeën, misschien heb je wel kritiek op Occupy. Dat is allemaal prima. Ik vind het gewoon zo belangrijk dat mensen die iets willen doen, sta gewoon op, doe het, experimenteer, ga vallen en sta nog een keer op. En doe het beter en doe het samen met mensen. En het is ook super mooi om dat te doen. Het is inspirerend en we kunnen samen echt een verandering brengen. Dus laten we er samen voor gaan. Vind je dat Occupy Amsterdam is grote succes? Dat wij blijven voor 5 maanden en sommige mensen zeiden dat dat wordt niet lukt voor een paar dagen. In die eind was voor wel lang. Wat vind jij over het? Over het feit dat het 5 maanden heeft bestaan. Ja. Wat mij betreft is het heel waardevol geweest, omdat het daar heel erg aan heeft bijgedragen, denk ik, dat ook in de mainstream media echt een publiek debat wordt gevoerd. Sommige vragen die je een paar jaar geleden niet zag in de kranten, in het journaal, die worden nu langzamerhand wel gesteld. En soms wel in de vorm van kritiek op Occupy. Oh, zie je die mensen, ze wassen zich niet en ze hebben een bepaalde mening. Jammer dat het op die manier moet, maar wat mij betreft alsnog waardevol dat wel die thema's worden aangekaart. Hoe zit het met macht van financiële instituties? Hoe zit het met verdeling van middelen en van rijkdom in de wereld? Dus dat is wat mij betreft heel belangrijk. En inderdaad, cool dat het 5 maanden heeft geduurd. Zeker niet makkelijk geweest. Heel veel mensen hebben bijgedragen en er is voor bijna al die mensen zijn er ook echt momenten geweest dat het ook frustrerend was en lastig. Dus het is ook echt een proces geweest van samen uitvinden, oké, hoe doen we dat? Dus gaat het voorkomen dat die mensen worden niet gefrustreerd? Hoe ga je dat voorkomen? Ja, ja. Ach, als ik het wist, ik word soms ook heel gefrustreerd. Ik vind het ook niet makkelijk, het is lastig. Ik heb er geen recept voor. Ik denk wel voor mezelf, wat ik voor mezelf wel heb bedacht in ieder geval. Ik doe dingen, maar ik hou ook genoeg afstand. Om perspectief te houden, om ook andere dingen te doen. Ik ga niet een week lang 24 uur per dag hier zijn. Misschien kunnen sommige mensen dat, het is voor mij niet de manier. En daarnaast... denk ik ook, er gebeurt heel veel. Er zijn heel veel mensen bij wie je kunt aansluiten of je kunt zelf ideeën bedenken en mensen daarbij zoeken. Dus draag ook bij aan de dingen die jij de moeite waard vindt, waar jij een glimlach van krijgt. Het is een beetje gek om te strijden voor een duurzame wereld op een manier waar je zelf aan opbrandt. Dus doe het op een manier die voor jezelf ook houdbaar is. Oké, wil je me iets toevoegen? Nee, dank je. Okay, so that was the other interview from Occupy Sunday's idea. So, yeah, if you have any ideas, join in, realize them with us. Hop, hop, hop, all together we are stronger. So, let's continue a bit with the agenda. Fool's Day Agropunk Matinee, 1st April, opening Hain as ADM, garden workshops, bands at 1 till late, music at 4, food at 7, ADM Hornweg 6, Amsterdam. And who will play? Cousin, Math Punk Z8 is Switzerland of Zeeland or whatever. Daikat U, Ninja Surf Punk USA, Revenge of the Psychotronic Man, Fast as Hardcore Punk. So that's on ADM. On ADM, there are always nice concerts and events. So that's more or less it. Let's see what else in the agenda. Blacklist. So every Tuesday, 27 March, today at Joe's Garage from 8 till 9:30, Crack Precure, squatting information hours. So if you lost your house today, go there and people will try to help you there with the advice, with the funding and getting your place. Drumming workshop at the Valerape, Polderweg 120 at 7. Okay, bar night at Molly at from 1 till from 9 till 1. Okay, Wednesday 28th March, and every Wednesday Expo at Heinheilig start Aska Exposition, that's under the bridge. Day Cafe, Info Cafe Bollocks, Lonely Collective Day at Joe's Garage. Hatha Yoga at Valerape at 3 tomorrow, every Wednesday. Kickboxer at Rappenburg 51 from 6:30 till 8. Bewoners Precure at Spoke from 8 till 9. Workshop Wednesday at Valerape, Cutting Skills for Cooking at 8. Oh, that's interesting. Animatsi Films at Kavia open at 8. Subaculture at Oki, Steel Corners and the Secrets Love Parade. Thursday, every Thursday, tomorrow, Voku Vega Zulu at Joe's Garage at 7, Anti-Acta Benefit. Joe's Garage, Pretorius Strat 43. Aktivistische Salon at Heinheilig. Under the bridge in Wondelpark. And squatting information hours for Centrum at Frankreich from 8 till 9:30. And tomorrow, in Thursday, Hardcore Punk at Oki, Mainhof, Bauten Hebrauch and more. 6 euro entrance. Yeah. Friday, every Friday, and Friday 30 March it's live music at the Valerape, Shaman Festival, Daikayu Porem at 9, Paralyzing the Beast 4 at Oki, Autistici Inventati Benefit, Italian Resisting Network for free autonomous structures like secure email, no blocks, and more to political and counter-cultural groups, DJ Bali, Hiena, Hellboy, Mozart Fucker, Caps Lock, Throttle, Plastic, Interior, Uranian, from 10 till 3. And Saturday, every Saturday, and Saturday 31st March, Anarchistische Beep at Bollocks from 2 till 6, giveaway shops at Joe's Garage from 2 till 6, giveaway shop at Amundseweg from 3 till 5, live music at Valerape, Klein Industry, the Vagare at 8:30, Bar Night at Molly, Hardcore Punk at Oki, Anti-U, Youth Avoiders, The Anslag and Sick Feet. Okay, yeah, the open doors open at 9. So that's more or less it. Yeah, more from the agenda. Hop, hop, hop. Mumia Fry News. Since 1981, onschuldig achter trials in America. Vier zijn verjaardag, dinsdag 24 april om 1 uur, Amerikaans consulaat Museumplein Amsterdam. Mumia Abu Jamal is an African-American reporter and political activist. They called him the voice of the voiceless, as he reported about racism and police brutality in the USA. So the local authorities didn't really like him. Once having been a victim of police racism, he joined the Black Panther Party.

En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis, aan hun baan en aan hun auto, aan de televisie thuis. Okay, now we'll read the book, Margot, written by Margot Anand, Intimität und Ekstase, Öffnungen aus dem Bestseller The Mahi van Tantra. More, the multi-orgastische response for Frauen. Elke Frau weet dat zij een enorm vermogen tot liefde in zich draagt. Deze liefde kan zich in vele vormen uiten. In de verzorgende moeder, in de toegewijde partner of in de wilde, extatische minares. Voor een vrouw is de hoogste vorm van magie wellicht zichzelf open te stellen voor deze liefde. Ernaar toe te groeien en erdoor vervuld te worden. De sleutel tot deze liefde is een uitgebreid seksueel orgasme. Dit is de wortel van de vrouwelijke boom. Dit is de hardste fundament van de vrouw. Haar donkere, vruchtbare, verborgen bron van levensenergie. Vanuit deze bron kan haar boom tot grote hoogte groeien en tot bloei komen in een spectaculaire overvloed van wonderbaarlijke, geurige bloesems van liefde. Hoewel ik het risico loop, de rest van dit boek overbodig te maken, moet ik zeggen dat een werkelijk orgastische vrouw geen andere vorm van magie nodig heeft. Haar uitstraling, de levensenergie die in haar opborrelt, haar seksuele vitaliteit en haar hart dat van liefde overstroomt, maken haar zo onweerstandbaar aantrekkelijk dat zij als vanzelf en moeiteloos alles naar zich toe trekt wat zij nodig heeft. Hoeveel vrouwen kunnen zeggen dat zij deze magische zijn toestand, die voor hen allemaal bereikbaar, ja zelf hun geboorterecht is, kennen? Zelfs tegenwoordig in onze relatief vrije cultuur, waarin wij ons bewust worden van de onderdrukking van vrouwen en waarin wij bezig zijn ons te ontdoen van de schade die door de eeuwenlange mannelijke overheersing is ontstaan, ligt een volledige en bevredigende orgastische zijn toestand. Tot hun grote frustratie buiten het bereik van de overgrote meerderheid der vrouwen. In dit boek kunnen vrouwen het geheim leren van een intens, uitgebreid en extatisch orgasme, terwijl hun mannelijke partners de subtiele kunst leren hoe zij dit allerhoogste genot aan hun geliefde kunnen schenken. Mocht deze taak eenzijdig lijken, dan kunnen mannen zich troosten met de gedachte dat zij in het volgende hoofdstuk leren hoe zij het mannelijke orgasme kunnen uitbreiden. Want zoals de meeste vrouwen goed potentieel voor orgastisch genot ontkend hebben, hebben ook de meeste mannen zich tevreden gesteld met minder dan werkelijke seksuele vervoeling en genoegen genomen met één plaatselijke genitale op ejaculatie gerichte ontlading in plaats van zich te koesteren in de intense sensaties van één totaal orgasme. Zowel vrouwen als mannen kunnen hun toegenomen orgastische energie gebruiken voor het beoefenen van magie. Deze energie is de alchemistische brandstof voor transformatie en stelt je in staat het volledig potentieel van je orgastische sensaties te benutten om je wensbeeld op te laden voor een magische verwerkelijking. Venus neigt naar streling, niet naar dwang. Publilius Syrus. Spreuken. Zonder deze onvoorstelbaar krachtige energie lijken de ceremonieën en rituelen van magie op een prachtige auto zonder motor. Die ziet er schitterend uit en de boeren kunnen er jaloers op zijn, maar je kunt er nergens mee naartoe rijden. Het seksuele orgasme is de motor, de paardenkracht, de pulserende, dynamische energie die het voertuig van magie voorstuurt naar de bestemming die jij gekozen hebt. In dit hoofdstuk gaan wij ons bezighouden met de basistechnieken voor het uitbreiden van het orgasme. We werken niet met één magisch symbool of met de 7 energiecentra, want leren één orgastische toestand te bereiken is op zich al een enorme uitdaging en vraagt om je totale aandacht. Later, als je deze essentiële vaardigheid beheerst, zal blijken dat de resterende stadia van de seksuele magie tamelijk eenvoudig zijn. Je zult ook gaan ontdekken dat er tijdens het proces waarin je je orgastisch vermogen vergroot, een diepgaande genezing plaatsvindt in de intimiteit met je partner. Je zult merken dat wanneer twee geliefden de subtiele stadia doorlopen, die leiden tot een uitgebreid orgasme en, wat even belangrijk is, elkaar leren helpen een orgastische zijn toestand te bereiken, zij zich alle aspecten van een intense, bevredigende relatie eigen maken, zoals diepe communicatie, moed, oprechtheid, gevoeligheid en vertrouwen. Het verleden helen. Vandaag de dag wordt de psyche van vrouwen nog steeds beïnvloed door eeuwenlange patriarchale onderdrukking. Dit betekent dat wij tot voor kort door onze door mannen gedomineerde samenleving geprogrammeerd werden te geloven dat de belangrijkste taak in ons leven één taak was van dienstbaarheid en de behoeften en pleziertjes van de man, vooral op het gebied van seksualiteit. Zijn genot was het voornaamste, zowel wat betreft zijn onmiddellijke seksuele bevrediging als wat betreft zijn doel mannelijke nakomelingen te krijgen om zijn naam, zijn erfgoed en zijn sociale status te laten voortbestaan. Als een vrouw seksueel genot beleefde, dan waren het de kruimels die van tafel vielen, terwijl de man zat te eten. Tot voor kort hadden de meeste vrouwen er geen idee van dat er zoiets bestond als een vrouwelijk orgasme en als zij het wel wisten, waren zij zo verstandig er hun mond over te houden. Het laatste dat mannen wilden horen was dat hun inferieure partners in staat waren meer seksueel genot te ervaren dan zij zichzelf toestonden. Al deze feiten zijn heel goed gedocumenteerd en ik hoef hier deze trieste en pijnlijke episode niet nogmaals toe te lichten. Als het gaat om een bevredigend seksueel orgasme, is het voor vrouwen echter van belang te begrijpen dat zij de erfenis van deze conditionering nog steeds meedragen, met name op een gevoelig gebied als seksuele voldoening. Eros is de kracht die een kind in de moeders hoofd voert. De kracht die magische hartstocht tussen geliefden opwekt. De kracht die in zijn hogere manifestaties zielen tot de liefde brengt. Eros is de kracht van de Shakti. Eros is het kind van Aphrodite. Andrew Harvey. De onderdrukking van de vrouw heeft religieuze wortels en vindt haar oorsprong in de verschuiving die optrad toen patriarchale religies als het Jodendom, het Christendom en de Islam erin slaagden alle vormen van aanbidding van de vrouwelijke of moederlijke godheid uit te roeien. Deze overwinning betekende de veroordeling van de seksualiteit van de vrouw. Dat moest wel van de eigenlijke kern van de religie van de moedergodin was haar vruchtbaarheid en de vernieuwing van het leven door middel van seksuele vereniging. Door middel van de godin speelde seksualiteit een natuurlijke heilige rol in de religie en daarmee ook in de samenleving. De vernietiging van de moedergodin was voornamelijk een taak van de patriarchale priesterorden die seks veroordeelden en de mensen een schuldgevoel aanpraten wat betreft hun natuurlijke seksuele gevoelens. Door middel van een tactische politiek die een bewonderenswaardig langdurige invloed heeft gehad, slaagden de priesters en profeten erin een krachtige mythe te doen ontstaan die de schuld van onze seksuele schaamte bij de vrouw legt. Hierdoor werd de invloed van de moedergodin in religieuze praktijken nog verder teruggedrongen. Met de mythe van Adam en Eva wilden de priesters bewijzen dat de eerste vrouw de eerste man verleidt tot de erfzonde. Het was Eva die Adam had aangemoedigd God ongehoorzaam te zijn en te eten van de boom der kennis. En van welke kennis werden zij zich het eerst bewust? Zij kregen niet plotseling inzicht in de wetten der natuur, hoe zij vuur moesten maken of een wil. Zij ontdekken niet de muziek, de poëzie, de dans of de schilderkunst. Nee, de eerste kennis die Adam en Eva opdeden, was dat zij naakt waren. Met andere woorden, dat zij seksuele wezens waren. Zij hadden geslachtsdelen, voortplantingsorganen, één vagina of één penis en die bedekten zij vol schaamte met Feigenbladen. Maar je verbergen voor een alwetende onverbindelijke God was onmogelijk. En Adam en Eva werden uit het paradijs verstoten. En dat allemaal vanwege de vrouw. Deze erfenis van schaamte, deze veroordeling is aanwezig in het onbewuste van alle vrouwen. Ook tegenwoordig nu zij hun gelijkwaardigheid aan mannen laten gelden, hebben vrouwen sterk de neiging hun waarde te bewijzen door mannen te imiteren en met hen de concurrentie aan te gaan en in een patriarchale cultuur te streven naar succes in plaats van hun werkelijke vrouwelijke kwaliteiten te erkennen en te omarmen. Op seksueel gebied manifesteert deze neiging zich als de poging in één soort seksuele atletiek de gelijke van de man te zijn. Beide partners richten zich op presentatie en succes en streven naar opwinding en ontlading. Een vrouw kan zo wellicht een orgasme krijgen, maar door deze benadering is het meestal een erg oppervlakkig gebeuren. Het orgasme gaat niet diep, het overstroomt niet haar wezen met de extase waartoe zij in staat is. Onder een oppervlakkig laagje van bevrijding draagt een vrouw in haar seksualiteit nog steeds een diepe wond mee. Allerlei diep gewortelde overtuigingen en angsten belemmeren de natuurlijke stroom van haar orgastische energie. Overtuigingen als: ik kan niet vragen om wat ik verlang, want ik ben het niet waard. Dit gevoel mag ik eigenlijk niet hebben. Of: de man moet mij plezier verschaffen en ik moet tevreden zijn met wat hij mij geeft. En angsten als: als ik mij werkelijk in mijn orgasme laat gaan, dan kan hij het niet aan. In mijn werk met vrouwen gedurende de laatste 15 jaar heb ik ontdekt dat dit hun steeds weerkerende verborgen geheim is. Het geloof dat zij het niet waard zijn genoot te ontvangen. En omdat zij niet voldoende belangrijk zijn, ligt hun enige waarde in het dienen en plezieren van de man. Het is tijd om deze oud evenwicht geraakte toestand bij te stellen. Het is tijd dat vrouwen zich als vrouwelijke seksuele wezens werkelijk bevrijden. De helende alchemie van het orgasme. De schade die de menselijke samenleving is berokkend door de veroordeling van seksualiteit is onnomelijk groot. In plaats van de seksuele vereniging van man en vrouw als een natuurlijke, gezonde en gelukzalige daad te beschouwen, hebben wij seks tot een heimelijk met schuld beladen geboren gemaakt. In plaats van seksualiteit te genieten als de creatieve, vruchtbare levenskracht die zij is, hebben wij geprobeerd haar te verbergen achter gesloten deuren en net te doen alsof zij niet bestaat. De gevolgen van deze foutieve instelling reiken veel verder dan het vrije zelf en zijn veel schadelijker dan de vloedgolf van pornografie, prostitutie, verkrachting, seksueel misbruik en seksuele intimidatie die onze samenleving op het ogenblik meemaakt. Ons hele wereldbeeld wordt erdoor beïnvloed. Er wordt tegenwoordig bijvoorbeeld een enorme goed bedoelde krachtingspanning geleverd om het milieu van onze wereld gezonder te maken, om de vernietiging van onze biosfeer een halt toe te roepen en om vrede te stichten tussen elkaar bestrijdende etnische, nationale en religieuze groeperingen. Hoe kan dit echter succes hebben als de bron van de menselijke liefde vergiftigd is? Hoe kan liefde voor onze planeet en voor onze medemens tot bloei komen als de gevestigde religies ons leren dat de seksuele levenskracht zelf duivels is, dat het vlees verdorven is, dat er een enorme en onoverbrugbare kloof hebt tussen de goddelijke wereld en de wereld van aardse genoegens. Intellectueel zijn wij er misschien van overtuigd dat wij schadelijke mythen, zoals die van de erfzonde van Eva, aan de kant gezet hebben, maar wij hoeven slechts te kijken naar de staat waarin ons seksuele gedrag verkeert om te beseffen dat deze oeroude propaganda nog steeds in de onderbewuste regionen van ons denken voortleeft. Het oude paradigma is nog steeds niet vervangen. Wij hebben ons nog steeds niet losgemaakt van ons patriarchale verleden. Gelukkig zijn er effectieve en eenvoudige methoden om onszelf van deze primitieve programmering te bevrijden. Voor een vrouw leidt de weg naar werkelijke seksuele bevrijding langs een heilige weg die begint met de eerste gevoelens van seksueel genot in haar geslachtsorganen en eindigt met een verlengd en door een door bevredigende orgasme. In deze creatieve daad, waarin zij haar lichaam koestert en haar eigen extase aanmoedigt, kan een vrouw weer contact maken met de godin in zichzelf, niet met een of andere mythische godheid, maar met het levende principe van vrouwelijke heelheid. Het weer opduiken van het heilige vrouwelijke principe gaat hand in hand met de wedergeboorte van de vrouwelijke lustprincipe en met het in evenwicht brengen van het recht op seksueel genot van zowel mannen als vrouwen. De seksuele extase van een vrouw heeft grote waarde. Het is een helende kracht wanneer zij op de juiste wijze bemind en seksueel bevrijdigd wordt. Verandert zij in een godin met magische krachten, stralende liefde, devotie, zorgzaamheid, dankbaarheid, welzijn. Zij heeft het vermogen de kracht van de seksualiteit te herstellen en deze levenskracht weer in het juiste licht te plaatsen en de juiste plaats te geven in ons bestaan. Vrouwelijke extase kan de weg openen voor een wereldwijde genezing en transformatie. Een belangrijk aspect van deze genezing is de erkenning dat het mannelijke en vrouwelijke principe niet tegengesteld aan elkaar zijn, gevangenen in een eindloze strijd om de macht, maar elkaar aanvullende principes, waarvan de uiteindelijke bestemming in zich te verenigen in een tantrische dans van energie die beide partners onderdompelt in orgastisch genot. Genezing vindt ook plaats als er tussen man en vrouw één diep begrip groeit. In de volgende oefeningen leren beide partners nieuwe vormen van communicatie. De vrouw leert vooral te vragen om wat zij verlangt en haar partner te vertellen op welke manier hij haar genot kan verschaffen. Zij leert haar gevoelens te definiëren, weerstanden die bovenkomen te herkennen en zij leert de kunst van het zich overgeven en zich laten gaan in extase. De man leert hoe hij het vrouwelijke geslachtsorgaan moet strelen en stimuleren en hoe hij de vrouw naar nieuwe hoogtepunten van opwinding moet brengen. Hierdoor zal hij de grote voldoening gaan ervaren die voortkomt uit het vrijwillig en blijmoedig dienen van de ander en meer waardering gaan krijgen voor de onafhankelijkheid van man en vrouw, zodat zij elkaar werkelijk als gelijken kunnen beminnen. Alleen in die gelijkwaardigheid kunnen beide partners gaan ervaren dat zij samen de scheppers van extase zijn. Anatomie van de vrouwelijke geslachtsorganen, clitoris en G-plek. Voordat ik inga op de alchemie van de versterking van het vrouwelijk orgasme, wil ik de fysieke anatomie van de vrouwelijke geslachtsorganen beschrijven. Zoals ik reeds heb uitgelegd in Tantra, één weg naar intimiteit en extase is een gezonde, elementaire kennis van de geslachtsorganen van wezenlijk belang voor het vergroten van orgastische vermogens. Wij zullen twee essentiële organen voor orgastisch genot onderzoeken. De clitoris, de bron van het uiterlijk of clitoral orgasme, en de zogenaamde G-plek, de bron van het diepere vaginale orgasme. We leren hoe deze twee punten gestimuleerd kunnen worden. Eerst afzonderlijk en daarna gezamenlijk in één gemengd orgasme. Dat het gehele bekkengebied kan voelen en zelfs het gehele lichaam. Wie altijd aan de godin denkt, wordt getransformeerd tot een belichaming van de godin. Hindu Tantra. Vrouwelijke lezers worden uitgenodigd de nu volgende beschrijvingen te zien als een oefening en voor een spiegel te gaan zitten om hun vagina te onderzoeken. Mannen kunnen de vagina van hun partner onderzoeken die comfortabel achterover en met gespreide benen op kussens kan gaan liggen. Op deze manier kan een man dit normaal gesproken onzichtbare gebied van de vrouwelijke seksualiteit beter leren kennen. De vagina wordt omgeven door zachte houtplooien, de schaamlippen. Wanneer deze uitgespreid worden, kun je de vagina-mond zien die toegang heeft tot de schede. Boven de vagina-mond op de plaats waar de schaamlippen bij elkaar komen, of soms ietsje hoger, ligt de clitoris. De clitoris ziet eruit als een kleine ronde parel of knop en wordt beschermd door een kapje van hout, die de top van dit delicate orgaantje beschermt. Vlak onder de top bevindt zich een schacht die zich splits in twee lang verpichte delen die aan weerszijden langs de schede lopen. Hoewel je alleen de top kunt zien, kun je de schacht vlak onder de huid voelen. Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste vrouwen die één orgasme hebben, dit danken aan de stimulering van de clitoris met de hand, het zij door henzelf, het zij door de partner. Een minderheid ervaart een clitoriaal orgasme tijdens de penetratie door de penis en nog minder vrouwen kennen een dieper orgasme in de vagina. Hier ligt de reden dat het zo belangrijk is de clitoris te stimuleren voordat de penetratie plaatsvindt. Door een lichte aanraking met je vingertoppen kun je gemakkelijk ontdekken dat de clitoris behoorlijk beweeglijk is. De clitoris kan tijdens het vrijen in en uit de vagina glijden en doet dit ook. Wanneer een vrouw seksueel opgewonden raakt, zwelt de clitoris op tot ongeveer de dubbele omvang, maar als zij werkelijk sterk opgewonden raakt en haar seksuele climax nadert, heeft de clitoris de neiging zich weer terug te trekken en te verbergen onder het clitorale kapje. Als de opwinding afneemt, zal de clitoris weer verschijnen. De vorm en bouw van de clitoris kunnen sterk wisselen. Betty Dodson vertelt in haar boek Sex for One over een groep vrouwen die bijeenkwamen om hun geslachtsorganen te vergelijken. Zij ontdekken wanneer zij het kapje wegtrokken tot hun grote verbazing hoe groot de verschillen waren. De clitoris varieerde in vorm van een klein zatvormig pareltje tot een behoorlijk groot en vooruitstekend juweel. De leden van Betty Dodson groepje konden geen verband ontdekken tussen de grootte van de clitoris en de mate van genot waartoe het orgaan is in staat is. Een grotere clitoris leidde niet tot een beter orgasme. Iedere clitoris leek haar taak uitstekend te doen, mits op de juiste wijze gestimuleerd. Het meest opmerkelijke feit over de clitoris is, zoals veel vrouwen weten, de ongelooflijk grote gevoeligheid ervan. In de eerste oefening van dit hoofdstuk zul je ontdekken dat hoe meer dit genotsorgaan geprikkeld wordt, hoe groter de respons is en hoe gevoeliger het wordt. Het tweede orgaan voor seksuele prikkeling bij de vrouw is haar plek, genoemd naar de Ernst van Grafenberg, een Duitse arts die deze plek ontdekte. De hipplek ligt in de vagina achter het schaambeen in de bovenkant van de vaginale kanaal. De beste manier om de hipplek te vinden is met je vingertop van de top van de clitoris af te dalen naar de mond van de vagina en vervolgens 4 tot 5 cm langs de bovenkant van het vaginale kanaal naar binnen te gaan. Als je de hipplek bereikt bent, kun je dat voelen aan het weefsel dat een beetje geribbeld of stug aanvoelt. Alsof er een knopje zit met kleine bobbeltjes erop. Terwijl de rest van de vaginawand glad aanvoelt. Je kunt de hipplek het best voelen vlak na een orgasme wanneer hij iets groter is en gevoeliger. Er bestaan verschillende theorieën rondom de vraag waarom de hipplek zo gevoelig is. The most interesting is the theory that they, the Nuven, by the clitoris, henot, vershafen, op hun weg naar de Ruchenhrad, door dit gebied lopen. Ook bestaat er een zenuwverbinding tussen de blaas en de hieplek, die ervoor zorgt dat je meent naar de wc te moeten als de hieplek gestimuleerd wordt. De hieplek wordt omgeven door sponsachtig weefsel dat bekend staat als de klieren van Bartholin, die wanneer zij gestimuleerd worden een prostatachtige vloeistof kunnen afscheiden, een vrouwelijke vorm van ejaculatie. Seksuele opwinding en een orgasme teweeg brengen door middel van stimulering van de hieplek is een verfijnde kunst die ik in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk zal beschrijven. Als je weet hoe je zowel de clitoris als de hieplek stimuleren moet, kun je gaan onderzoeken hoe je een gemengd orgasme kunt krijgen door beide gebieden gelijktijdig te stimuleren. De oefening voor uitbreiding van het orgasme omvat aldus drie stappen. 1. Stimulering van de clitoris en clitoriaal orgasme. 2. Stimulering van de hieplek en vaginaal orgasme. 3. Gelijktijdig stimuleren van de clitoris en de hieplek dat leidt tot een uitgebreid of gemengd orgasme. Als je de noodzakelijke waardigheden eenmaal hebt eigen gemaakt, kun je deze drie stappen in één sessie nemen. Schaamte overwinnen. Voor één vrouw kan het beangstigend zijn haar benen uit elkaar te doen en toe te staan dat één man haar joni bekijkt. Het tentoonspreiden van je geslachtsdelen voor een nauwkeurige bestudering roept gevoelens van onzekerheid, kwetsbaarheid en schaamte op. Kijk naar een vrouw als naar een godin waarvan zij de energie is en eer haar als de godin. Uttara Tantra. Tijdens het vrijen wordt een vrouw gekoesterd door gerustgestelde sensaties, want zij wordt door de man vastgehouden en geknuffeld als hij haar joni streelt en binnendringt met zijn vajra. In deze oefening kiezen man en vrouw voor een benadering die bijna wetenschappelijk is. Het is zoiets als een vergrootglas nemen en dit voor je geslachtsdelen houden, zodat niet alleen de fysieke anatomie wordt geopenbaard, maar ook de houdingen en gevoelens die je over je geslachtsdelen en over seksueel genot hebt, of je het waard bent, of je het toe kunt laten en of je je eraan over kunt geven. Ga ondanks deze twijfels toch liggen om te ontvangen en sta je partner toe jou te stimuleren voor zo lang als dat nodig is om je totaal orgastisch te voelen. Je bent het waard. Je hebt hier al lang genoeg op gewacht. Het mooie hiervan is dat, ondanks het feit dat je tijdens de oefening kwetsbaar en ontvankelijk bent, zij als vrouw de leiding hebt. Jij bent degene die gaat ontdekken hoe en waar je aangeraakt wilt worden. Zo onderzoek je je eigen geslachtsorgaan millimeter voor millimeter, en leer je je geliefde precies hoe hij elk genootsplekje moet strelen. Het feit dat jij de leiding hebt, heeft je de moed door weerstanden heen te gaan die je tijdens de stimulering van je clitoris tegenkomt. Want je weet dat je op elk moment kunt stoppen of de aard van de liefkozingen kunt veranderen. Nog een ding. Veel vrouwen hebben ervaren dat massage van hun clitoris en vagina littekenweefsel in dit gebied als gevolg van bijvoorbeeld een moeilijke bevalling geneest en weer gevoelig maakt. Wanneer je echter altijd last hebt van vaginale infecties of andere problemen betreffende je geslachtsdelen, moet je deze oefening niet doen, tenzij je toestemming van je arts hebt. Okay. So that was more or less it. Maybe next week we will read further about the clitoris stimulieren, etc., etc., etc. So I hope you learn something new, and the book is available to learn from the library. So do if you like to read it all. There are many books about it in the bookstores as well. So get informed, get stronger, get your love on the better level, so your life would be much better as well. Hop, hop, hop. So we go further with our show. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. So today, I don't know, we have some internet problems, so it doesn't work. So we cannot actually update you with the news, but from that what we heard, what we know, that there was a boat protest by the eviction of Laurierskracht. Laurierskracht, it's a 10 years existing squad in the center of Amsterdam, in Jordan, and they made a campaign against the eviction. They were spreading the leaflets in the day by itself about what's going on with the speculation and so. And it's gonna be evicted for emptiness and so. The boat protests, the frustrated policemen shoot into the boat with the water cannon. One person fell into the water. It was a dangerous situation. Again, police we see who is really violent, and there was no reason for that. They just did it. Now they're looking for excuse that they wanted to keep the distance. Come on, how you are afraid about the boat, what is in the canal? You are with the hundreds of armed men with the water cannons, sticks, and whatever. So that's shame for the police. Again, they used violence. It's good that it was noticed. Hopefully there would be louder discussion about the violence what they're using all the time. One of the person, police speaker, went out from the boat to talk with them, and she was arrested as well. So that says a lot about, like, trust to police. It shows a lot, like, it's very, from the movies we can learn that in the Middle Ages it was like always the person who was speaking between two parties of the conflict, it was always supposed to be always respected as a person, like with the white flag, who is coming to discuss about the things. Yeah, and the police, it's went in such a low level that they didn't respect it, that like not written law, and that's very sad. It shows like they don't wanna discuss, they just want to they got the orders to get us out of the way, and they don't treat us fair. So that's shame. So further, they started, of course, the MA from the Java plane, Java strat, to evict this one first. And what else? They evicted today 15 squads. So I hope we will squad 15 more. Hop, hop, hop. Okay, let's play some music. Hop, hop, hop. We houden u tot vanmiddag omstreeks een uurtje of kwart over twee op de hoogte. Op het ogenblik zijn er, gezien het feit dat dit de eerste uitzending is, natuurlijk nog wat technische problemen. En wat zou een amateurzender zijn zonder technische problemen? Vandaar dat wij u nu even een kwartiertje technische problemen bieden. Daarna proberen we de eerste uitzending van Radio Grote Keizer definitief de lucht in te laten gaan. Vooraf zou ik u graag allemaal, alle Amsterdammers, willen oproepen om naar de Grote Keizer, aan de Keizersgracht te komen. En er zijn hier nog veel mensen nodig om te barricaderen, om te lassen. Op de beneden etage is nagenoeg helemaal... Ja, of course, this is the... En ik heb laten vertellen dat... History material. Of laten we zeggen, het overzicht from the 80s. Dat so... de Amsterdamse politie met assistentie van de omliggende koopse er niet in zullen slagen deze keer de panden te veroveren. Waarschijnlijk zal hier dus het leger aan te pas moeten komen. En zo te zien... De sfeer bij de actievoerders en bij de verdedigers van de panden uitermate goed. Er heerst een groot zelfvertrouwen. En als het zo doorgaat, dan mogen we hopen dat we volgende week op deze tijd en op deze plaats nog steeds vanuit de Grote Keizer tot u kunnen spreken. U bleek op onze peek. Niks. Wij gaan over naar Stan van Houken. Kinkerstraat, Hoek Bilderdijkstraat. Ben je daar? Oké, nou op dit moment komt de ME net hard aanlopen. In de Kinkerstraat is net gekraakt, zoals ik u vertelde, hoe Kinkerstraat, Bilderdijkstraat. Onmiddellijk komt nu de ME eraan. Een stuk of 8-9 busjes. Ze worden meteen bekogeld met stenen, met vuur, met rookbommen. Ze gaan in hoog op verf, dat was verf over me heen. Ze gaan nu allemaal voor een gedeelte geknield staan. Ze wachten nog. Achter de volgende formatie zijn verder, ze komen nu eraan lopen. Ze zullen straks tegen een, ze worden met verf begooid. Ze worden kruipen onder de omheining die de krakers en koningsgroepen die hier hebben gebracht. Dus dan slaan ze in tijd. Het is nog een jongen die hier je leest het altijd in de krant. Het gaat niet goed in Nederland, want wie bezit is de sigaar. Ze kraken al die huizen maar, dat tuig helpt Holland in het graf. Stuur er de knokploegen op af. De burgers van het gezond verstand, de laatste hoop voor Nederland. Geef hen de macht, marcheer maar, de laarzen staan al klaar. Die WW klopt van geen kant, het lijkt hier wel lui lekkere land. Er is verdomme werk genoeg, maar iedereen zit in de kroeg. What? Can you see my crazy person? Too ridiculous all movement. Okay, thank you very much. Oh, that's how the mainstream media works. They film one crazy person to ridiculous all movement. Like that guy, very famous, from making stories for the rich people. One important thing, in the first day, yesterday, of the squat on the Java Strat, came the journalist from Ponet TV News, and yeah, he's very annoying. They usually coming to ridiculous left movement, they coming to occupy, they coming to squats, they try to make a sensation. So after 1 hour of asking annoying questions, squatters or yeah, someone throw the pink paint bomb at him. So yeah, I'm very happy that it happened, because the guys are very, very bad guys, evil. They work for money, and they they bring a lot of disinformation. That's what I wanted to say. You can find more information at the indemedia.nl, of course. Hop, hop, hop. Okay, this what is your name? Michal, and can Felix. You put can you say what happened here? Vandaag was er de uitspraak van de rechter of we wel of niet ontruimd gaan worden. En blijkbaar moet zaterdag om 10 uur het plein schoon zijn, met uitzondering van de infostand. En wat vind jij over die uitspraak? Ja, ik had gehoopt dat het anders was. En, op zaterdag is ook de lentedemonstratie, dus dat gaat lekker in elkaar oplopen. Want de lentedemonstratie begint om 6 uur en het loopt door tot 10 uur 's avonds. Dus als om 10 uur dan hier een ontruiming plaatsvindt, dan zijn er juist allemaal activiteiten gaan. En ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Dus kan je vertellen over de plannen van Occupy? Wat is lente, wat bedoel de lentedemonstratie? Ja, de lentedemonstratie, een aantal mensen die zijn samengekomen om de verbinding tussen de mensen, de viering van de lente te doen. En het begint 's ochtends vroeg met het zingen van mantra's. Er wordt yoga gedaan, acrobatische yoga. Er komt een steltenloopster met een permacultuurjurk. Er komt poëzie, een waterbar, van alles en nog wat om Dus samen de lente in te luiden. Dus veel vreedzaam. En, heel vreedzaam, heel en, positief. Ja, dus ja. Denk je dat die politie kan met de geweld komen naar die zo vreedzame geboekingen? Ik weet het niet, natuurlijk, je kunt gebouwen weghalen, maar geen mensen, want er bestaat recht op demonstratie. Dus ik denk dat, dat het wat rommelig wordt, maar dat er in principe die lente-demonstratie gewoon door mag of zal gaan. Ja. Oké. Okay. Ja. Wil je iets meer toevoegen? Nou, misschien, ik weet je, het is natuurlijk zonde dat het, dus als dit weg moet, dat die de symbolische plek vertrekt. Maar ik weet, Occupy leeft wel en het is wel belangrijk dat er een plek komt waar mensen zich kunnen verzamelen als daar behoefte aan is. Maar ik weet ook dat er gewoon ook een hoop mensen die hier niet zijn, elders hele mooie dingen aan het doen zijn vanuit de Occupy-beweging. Dus, en sommige mensen hoeven zichzelf niet eens Occupy te noemen, maar die zijn wel bezig om te proberen om de wereld wat beter te maken. Ja. Denk je niet dat met de lente voor het meer krachten om een nieuwe kamp te bouwen? Dat als daar behoefte naar is wel. Ik denk sowieso dat een hoop mensen echt wel al hun tentjes klaar hadden staan of hebben staan of die wens daar is. Maar goed, als ze zo radicaal gaan met dat het hier niet meer mag, ja, maar weet ik niet hoe dat uit gaat pakken. Oké, hartstikke bedankt. Laten staan. Maar de tenten staan symbool voor de Occupy-beweging, voor het protest en het verzet tegen het systeem zoals dat er is en het financiële systeem. De redenen waarvoor we protesteren zijn eigenlijk met de tijd alleen maar groter en groter aan het worden. Je ziet nu gigantische bedragen van alle landen in Europa naar Griekenland gaan, waar wordt gezegd dat het geld naar de burgers gaat, maar eigenlijk gaat het voor een groot gedeelte naar de banken en corrupte politici daar. Ja, dus de redenen waarvoor ik hier sta zijn eigenlijk alleen maar groter en groter aan het worden. En daar is zo'n tent is daarvoor nodig? Zo'n tent is daarvoor een symbool van verzet. En, ook praktisch handig, omdat je hier continu kan zijn, aanwezig kan zijn. Het is, we leven in een 24 uur economie, 24 uur maatschappij. En 24 uur protest past daarbij. Maar zijn jullie niet blij met zo'n informatieloket? Tuurlijk, een informatieloket is hartstikke mooi, maar alleen op zich een alleenstaand informatieloket is heel weinig. Het doet heel veel kracht af van het loket aan zich. Juist het feit dat er een continu protest om het loket heen is, maakt het loket een stuk waardevoller en een stuk krachtiger. Accepteren jullie de uitspraak niet? Nou, we zijn nu aan het kijken wat de mogelijkheden zijn voor beroep. We gaan kijken wat we zaterdag überhaupt gaan doen, hoe we daarmee omgaan. In principe niet. De hele uitspraak doet af aan het recht op demonstratie en onze demonstratievrijheid wordt wel ingeperkt. Dus, maar hoe moet ik me dat dan zien zaterdag, als jullie weg moeten? Komen er hier bulldozers om jullie weg te vegen? Ik ga er niet vanuit dat wij fysiek verzet gaan plegen. Iemand opperde net wel het idee dat we moeten zijn als water, dus dat de tent weg is en dat hij er wel ineens weer staat, ergens anders of op dezelfde plek. Op de dam misschien? Dat zou allemaal kunnen. Het blijft een mysterie voor ons en voor iedereen. Omdat wij zelf ook niet weten wat we gaan doen. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Do you remember more or less? Ja. We can repeat. Nee. So this morning. The question, This morning we received the the judge with the telling that we have to leave this Saturday with all the tents, and that we can leave the information desk, which is over there, standing. For us, this is a big loss because the tents here are a symbol against the current power structures and the financial system as they are. The place where we protest is for us very, very powerful because this is the first ever stock exchange in the whole world. So this is where the current system started, and for me this is where it should end as well. Yeah, I heard like this is gonna happen Saturday morning. Yes. And it's gonna be it's gonna happen together with something like what is gonna happen Saturday morning. Well, for Saturday there was also a demonstration planned, the spring demonstration festival, to celebrate the spring and to give a positive reaction to the neighborhood here. So this is still going to happen. I don't really know what's going to happen this Saturday because we have to do a lot of discussion internally about what we want to do and how we want to react. These discussions will happen tonight and tomorrow. And then after this we will see what happens, because Occupy will not stop. Occupy is a movement with a lot of energy still, and the reasons why we exist are bigger and bigger only. So to end now, it would be shame. Don't you think we maybe will get stronger with this spring coming here? Absolutely. This is maybe one of the reasons why the mayor of Amsterdam wanted to occupy movement now, because now it's the spring coming and the people now get the energy back and the warmth is coming also. So now it's more easy to be outside and protest all day, every day. I'm camera tired. Die uitnodiging is er nog steeds, dus dat is helemaal geen probleem. Alleen, die uitnodiging geldt nog steeds? Die geldt nog steeds, ja. Is toch een optie? Nou ja, niet echt. Je hebt gewoon geen toeloop. En we willen toch de wereld een beetje wakker schudden. En het kapitalisme op de Zuidas? Dat zit ook op de Zuidas, maar dat is het dan ook wel. Voor de rest laat er niet veel meer rond. Je kan de mensen wel wakker schudden, maar als ze wakker zijn moet je ze iets te eten geven. En de ideeën voedsel we hebben is gebrekkig. We hebben tot nu toe niet voldoende ideeën om mensen werkelijk te inspireren. Dat heb ik al geprobeerd als docent van Occupy College te doen. We kunnen, als we naar de Zuidas gaan, kunnen we daar een wereld-economisch beveiligingsfront oprichten en de tenten kampen veranderen in oase van de menselijkheid om een voorwaarde te scheppen voor een nieuw financieel stelsel. Dat heb ik allemaal uitgewerkt in boeken en dingen en dat moet nu boven water komen. Ja, nou, daar hebben we het inderdaad over gehad en misschien gaat het ook wel gebeuren, maar dat wil niet zeggen dat we hier ook echt... Ja, jij kan jij niet meer. Kijk, maar dus we moeten hier weg en het is zinloos om hier te blijven knokken en tegen de macht. Je hebt het over een rampkoers. Ja, het is een zinloze rampkoers. Ik denk het niet meer eens. We hebben nog twee dagen de tijd om hoge beroep aan te tekenen. Dus we gaan het er zo over hebben. Ja, de ik ben heel benieuwd wat jullie... zijn nu ook aangekomen, die bij de rechtbank bij de zitting waren. Okay. Dus tenminste enkel in ieder geval. Oh, ja, ik was er ook bij. Okay, nou inderdaad. Dus we gaan het er nu over hebben. Ja, jullie willen toch niet op een soort van confrontatie laten uitkomen, lijkt mij? Nou, is het nu min of meer toch al. Ja. En niet door ons gekozen. Nee, maar gaan we straks zien dat Occupy zich gaat vastketenen aan het beursplein? Daar ga ik sowieso geen uitspraak over doen. Nee, maar gaan we dat soort beelden krijgen? Ik weet niet. Nou kijk, weet je, de confrontatie. Het is gewoon, het dynaam is al een confrontatie voor oudere mensen die nog de verzetsbewegingen te dachten hebben. 60 jaar geleden waren er hier bezetters uit Duitsland, nazi's. Het heeft 4-5 jaar geduurd voordat we hier op konden jagen. Dus we hebben... Ja, we gaan wel wat ver terug in de tijd nu, hè? Ja. Nou maar goed, kijk maar naar filosoof, ik ben ook filosoof, ja. We verzetten ons tegen mensen die dingen in bezit nemen, de economie, het geld. Maar dat doen wij ook met deze actie, we nemen pleinen in bezit. Dus dezelfde mentaliteit tegen wie we zeggen te opponeren. Je moet niet bezetten, je moet bevrijden. En daar moeten we het over hebben. Hoe kan je de banken bevrijden van die materialistische denkwijze? Daar gaat het om. Ja. Ja, leuk gezegd, maar inderdaad, dat zijn twee totaal verschillende... Ja, nee, dat ga ik niet tegen in, maar het zijn wel echt twee... Echt tot volslagen verschillende... ja, wat is het? Punten waar we het nu over hebben. En, Amsterdam. Soms moet je gewoon bezetten om je boodschap naar buiten te krijgen. Om gewoon aandacht te vragen. Daar ben ik het met je eens. Maar dat is al 6 maanden aan de gang. Ja. Er moet een nieuwe fase komen. Een kwalitatieve stap naar voren. En die zie ik niet. Dus alleen maar tegenstrubbelen. Nu kan je juridische beschermutselingen. Dat gaat veel geld kosten, tijd. Terwijl je in de tussentijd... Die alternatieve oplossing zou kunnen pakken. Oase op de menselijkheid gaan creëren, tentenkampen veranderen en mooie... Kijk, dat is nog niet aan te zien. Ik ga u even onderbreken, want ik hoor dat er een trein vertrekt vanaf het Centraal Station. Oh, wauw! Dat is ook nieuws. Maar geen wereldnieuws. Kan ik vertellen wat gebeurt hier? We hebben vanochtend afgewacht op de rechtspraak, de uitspraak van de rechter. Gisteren is de rechter hier gekomen om 2:00 middags. En toen begon de zitting, zeg maar. Toen zijn we daarna naar de Panassusweg vertrokken om daar de zitting voor te zetten. Daar is vanochtend om 9:00 zou hij daar uitspraak van doen. Dat is ondertussen gebeurd. En de uitspraak is dat alle objecten, behalve de informatiestand die hier achter mij te zien is, verwijderd moeten worden voor 10:00 ochtends aanstaande zaterdag, de 24e. Dat is de uitkomst van de rechtbank. En wat denk jij over die uitspraak? Ja, ik vind het zwaar kut eigenlijk. Gewoon echt vervelend. Informatiestand is natuurlijk heel belangrijk om mensen informatie te verschaffen en om onze boodschap naar buiten te brengen. Maar het is niet Occupy. Myśliwym. To jest bardzo zły człowiek, bo zabija różne zwierzątka, zajączki, dziki, sarenki, a ja bardzo lubię zwierzątka. To też tak się wydaje, że myślistwo polega na tym, że się idzie do lasu, trzyma się karabin, rozgląda się wokół, widzi się zwierzę, to zabija się to zwierzę i już jest po wszystkich. To wcale nie o to chodzi, wcale nie tak to wygląda. Nasze życie łowieckie regulowane jest oczywiście regulaminem polowań, prawa... Lochę, która wyprowadziła warchlaki, pasiaki. Denk jij over die uitspraak? Ja, ik vind het zwaar kut eigenlijk. Gewoon echt vervelend. Informatiestand is natuurlijk heel belangrijk om mensen informatie te verschaffen en om onze boodschap naar buiten te brengen. Maar het is niet Occupy. Occupy is die tent. Waar je gewoon laat zien van ik bivakkeer hier tegen weer en wind en ben verpand te blijven en hier staan wij voor. De tent staat symbool voor Occupy en die is heel belangrijk, niet de informatiestand. Mm-hmm. Ja, een paar maanden geleden zei maakte de ontruiming van die tenten hier. Ja. En zei dat die dat tenten kunnen blijven. Ja. En voel je niet dat in een paar maanden, ze zeggen ook over de infotent, dat moet weg omdat iets... Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh-huh. Kan je vertellen meer over dat? Er is geen pijl te trekken, dat is heel lastig. In principe is dit een voorlopige voorziening, hebben we aangevraagd. En deze uitspraak geldt voor 6 weken. Je weet niet wat er daarna gaat komen. Dus dat is gewoon speculatie. Maar zoals ze tot nu toe eerst met 80% ontruimen, daarna dit ontruimen... is de volgende logische stap dat ze ook de informatiedesk weg willen hebben. Want er staat namelijk ook in de uitspraak dat mocht er een manifestatie zijn of een demonstratie of iets hier op het plein waar een vergunning voor is aangevraagd en die wordt afgegeven, dan kan het ook zo zijn dat de informatiedesk ook tijdelijk zou moeten vertrekken. Dus dan zouden we een dag ergens anders moeten stallen bij wijze van spreken, maar dan zou die hier ook weg moeten. Dus niks is zeker. Ja. En, jij denkt over de Occupy als een verzet. Dus plannen jullie die verzet tegen die uitspraak? Daar hebben we het nu nog over. Daar was ik net al over aan het discussiëren en we moeten de brief nog even 4 keer doorlezen. Maar het lijkt er nu toch op dat we niet in hoger beroep kunnen gaan. omdat deze rechtsuitspraak geldt voor 6 weken. Dat is toch even onduidelijk of we daar beroep aan kunnen tekenen. Ja. En ik hoorde dat in zaterdag, in dezelfde dag, dat die tenten moeten weg, dat ook is demonstratie gepland. Ja, klopt. En, we hebben een demonstratie hier en ook met de lente. Ik denk mensen hebben meer kracht om te protesteren en ook er is nodig te protesteren en zo. Ja. Dat denk ik niet dat we moeten groeien, niet krimpen. Ja. Ja, nee, dat is absoluut zeker zo. Maar heel veel mensen moeten nog steeds uit hun hol kruipen en ik kan niet wachten tot dat gebeurt. Ja. Dus wat kan gemaakt worden om de situatie te verbeteren? Nou, sowieso moeten we eerst maar gaan bekijken hoe we ons gaan verzetten. Of we ons gaan verzetten. En zo ja, dan moeten we gewoon goed gaan mobiliseren, denk ik. Gewoon het woord spreiden over het internet, over Facebook, over Twitter, over Hives. Op de website. Alles, deze media moeten we aangrijpen om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen natuurlijk. Ja. Denk je dat is mogelijk dat voor het nieuwe kamp geboren? Ja, zeg nooit nooit. Uh-huh. En het lijkt mij fantastisch om het nog een keer te zien opbloeien. Ja. 2011 was het jaar van de protestant. En 2012 kwam misschien nog wel heftiger worden. Dus we gaan het zien. Wil je iets meer toevoegen? Nou ja, ik ben aardig, dat ik wel nog wel zeggen, dat ik best wel verrast ben van deze uitspraak. Want het leek gisteren toch wel op dat dat het positiever uit zou vallen. En het is natuurlijk mooi dat we wel 2 dagen lang hebben gekregen om zelf te kunnen opruimen en zo. Maar ik ben toch wel redelijk verrast over de uitspraak zoals die nu ligt. Dat alleen maar de informatietent mag blijven. Want dat is wel iets waar naar de tegenpartij, zeg maar, de kant van de burgemeester, naar terug krabbelde op het laatste moment, gisteren in de rechtszaal. Die zei toen van oké, misschien dat we die informatiedesk wel kunnen toelaten. En vervolgens is dat nu ook hetgeen dat aangegrepen is door de rechter, wat dan wel mag en de rest niet. En ja, dat vind ik gewoon zeer treurenswaardig. Ja. Oké, bedankt. Waar gaan we op het drama over? Allez avec la haine, livré à soi-même, parce que l'État est sourd et qu'il nous enferme quand on fait la même, parce que le vase déborde et parce qu'on boit la tasse, parce qu'on est triste et qu'on crève en silence derrière nos carapaces. Route longue et tortueuse, au bord du risque et torturé, souvent en pente. We could say that not only squads are getting evicted, occupy last tents were also forced to move out. Yeah, we see. We are still here.